นี่เป็นขึ้นแปดคำเดือนหกมันปานาก็จะไปวันวิสาขะเวียนมามันจบเวียนวันนี้ผมก็เลยนัดประชุมชี้แจงบางเรื่องบางอาการให้เข้าใจ คนเราโดยมากมีความรู้สึกอยู่ย่อมมีโรคจิตมีโรคแทรกซ้อนไม่รู้จักทางแก้ไขเห็นเราเป็นนักบวชบวชมาแล้วเราถามตัวเองว่าบวชเพื่ออะไรอันนี้จะได้คำตอบแล้ววัดที่ปฏิบัติความเจตนาของแต่ละบุคคลไม่ว่าแม่ชีหรือพระอุบาสกอุบาสิกาหันหน้าเข้าวัดเพื่อแสวงหาสัจธรรมทั้งโลกเขาแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อร่ำเพื่อรวยเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ส่วนทางพุทธศาสนาเราบวชมาเพื่อแสวงหาสัจธรรมคือความจริงหาธรรมะประดับจิตใจเป็นที่ไปสู่สันติสุขอันนี้คนละแนวบางคนบวชมาหลายพรรษาก็ยังเลาะแหละประมาท ผมเองบวชพรรษาแล้วกล้าบวชพรรษาเดียวเคยพูดมาบ่อยๆแต่บวชมาแล้วมาก็คิดพิจารณาย้อนหลังตั้งแต่จำความได้มาจนกระทั่งอายุ45ปีการศึกษาเราเรียนก็เรียนแค่ป.4 พ่อแม่พี่น้องก็ฐานะอยู่ในตลาด พอมีอันจะกินแต่แล้วก็มีอันสารทานพ่อแม่ลมหายตายจากทรัพย์สมบัติก็อันสารทานไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตัวเองก็ต้องอันหน้าเข้าวัดบวชเป็นสมณีเนงก็ถูกส่งมาเรียนก็นึกเรียนก็ดีนึกจะได้สิ้นมหาปริญญาเรียนมุ่งหน้าเรียนก็ได้แค่นักธรรมโต ก็ได้ลาจากบรรพชิตนักบวชมาสู่ครองคฤหัสถ์ทำงานทุกรูปแบบกรรมกรแบบหามผ่านมาหมดในชีวิตพอนามาต่อก็ได้ทำไม่เคยทำก็ต้องทำไม่เคยหาบก็ต้องหาบโอตะหลักขับตะนอนแสวงหาเพื่อเงินทองเลี้ยงชีพในครอบครัวลำบากลำบนทำไรไถนาเอาทุกอย่างเพื่อพยายามหาเงินทองเพื่อร่ำเพื่อรวยแต่แล้วก็ไม่รวยจนกระทั่งข้าราชการก็เคยอยู่ในอำเภอเคยทำราชการกับนายอำเภอรู้ชีวิตทำข้าราชการก็เคยผ่านมาแค่เงินเดือนกินหมดหาใหม่เรื่อยไปจนกระทั่งหันหน้าเข้าวัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกเป็นพระภิกษุบวชเมื่อพ.ศ.12การบวชพรรษาเดียวทำงานโรงน้ำตาลอยู่มาพิจารณาย้อนหลังไปผ่านไป40กว่าปีไม่ได้อะไรเลยที่หนักทำงานทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยแสนเหนื่อยหนาวแสนหนาวก็ผ่านไปไหลไปหมดที่พิจารณาแล้วก็เลยไปหาผู้จัดการทิ้งงานขอบวชตัวมุ่งปฏิบัติทิ้งการทิ้งงานมาเหมือนกันอันหน้าเข้าวัดหวังปฏิบัติพึ่งธรรมะเป็นหลักแล้วออกจากวัดก็ออกหลังวัดอาจารย์ก็จะยึดใบสุทธิแม่ไปเราตกลงกันว่าจะให้ไปแต่แล้วไม่ให้ไป ก็เลยไม่ให้ตกลงออกหลังวัดบอกโยมมาไปเพื่อจะแสวงหาสัจธรรมจนกระทั่งปัจจุบันนี้ย่างเข้า32พรรษาจะย่างเข้า13แล้วจึงมุ่งปฏิบัติเพียรพยายามเหมือนเราทำงานสมัยคฤหัสถ์โอตะหลับก็ตะนอนยังทำหาเงินได้แล้วก็หมดอันนี้เรามาปฏิบัติเราพยายามจะแสวงหาธรรมะใจใจแนะนำจากเพื่อนพุ่งบ้างอะไรบ้างก็ทำเอาเพื่อแสวงหาธรรมะใจใจโอ้ตะหลับอาบตะนอนเดินทุดงก็เดินคนเดียวใครขอไปไม่ให้ไปเราดูจิตเราว่ายังไม่มีพลังพรรษากันอย่าง7-8-9พรรษาจนย่างเขาพรรษา10 เที่ยงตัวที่ตัวมีพลังได้ธรรมะขึ้นมาแล้วมีสมาธิขึ้นจึงพ่วงได้แล้วรู้ด้วยใครจะไปได้ไม่ไปได้รู้ผลที่สุดก็ไปไม่รอดแตกแยกกันไปหมดด้วยนั้นนะพวกเรามาบวชแล้วทุกคนมุ่งผูกแสวงหาสัจธรรมคือธรรมะใส่ใจปีสองปีสามปีสี่ปีมาผ่านมาเมื่อความรู้สึกอยู่มันยอมแสไปตามต่างๆเราก็พยายามเมื่อจิตฟุ้งซ่านมีใครแนะนำผมฟุ้งจนจนแทบไม่ติดนั่งกรรมฐานมันซะเลยภาวนาไปซะเลยให้มันตายไปซะเลยนี่ผมแก้จิตของผมนั่งจนกระทั่งมันขึ้นเต็มที่เลยไม่ว่าอะไรดีไม่ดีที่ผ่านมาทางโลกมันขึ้นมาเหมือนผีเจ้าเอาศพสั่นดิบไม่ยอมบอกปวดเมื่อตายมันตายไปเลยจนกระทั่งทั้งที่สุดมันก็ลงแล้วยังออกประจากสมาธิไปหลับนอนผมผ่านมาทุกวิธีทางโดยค้นคว้าตัวเองมาตลอดหาครูบาอาจารย์ที่แน่ไม่มีเลยนี่ชีวิตของผมผมถือว่าสมัยคารวาสผมแสวงหาเงินตัดปล่อยต้มน้ำตาลอดตังหลับขับตะนอนเพื่อได้เงินมาครองชีพเลี้ยงครอบครัวเอาทุกอย่างตอนนี้เรามาบวชเป็นนักพุทธบรรพชิตเราไปแสวงหาสัจธรรมทำแบบอย่างที่เราคารวะเดินทุดงนอนปีนเขาขึ้นลงๆปลูกสติตื่นอยู่เสมอไม่มีใครเตือนเราเตือนตนโดยตนเองเสมอว่าเราบวชมาเพื่อหาสัจธรรมไปอยู่ป่าเปลี่ยวป่าลกก็เคยอยู่เสียงวิเวกวังเวงพอเสียงตะวันจะตกจะกระจันเลไลไก่ป่าขันยามพอมืดลงเสียงเหล่านั้นก็เงียบไปตามวิเวกวังเวงมาพิจารณามนุษย์มนาไม่มีเลยนี่คือธรรมชาติเงียบสงัดนอนก็ไม่ใช่นอนดีนอนหน้าผาถ้ามันเผลอสติให้มันตกไปตายซะเลยให้มันดับไปเสียเสียงเป็นเสียงตายมาตลอดฝึกฝนตัวเองมาตลอดพยายามมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รู้ความจริงซะแล้วไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารแล้วก็ป่วยก็เคยป่วยแล้วธรรมะมันก็บอกเหมือน6ปีตายก็ดูมาจนพอศ19ป่วยหนักยังเดินบินบาทอยู่กว่าจะถึงสำนักหยุดหลายครั้งยังฉันมือเดียวอยู่ฝึกจิตให้มันแข็งแกร่งอาศัยสมาธิเป็นหลักจนกระทั่งญาณโยมเขาว่าไม่ไหวหลวงพ่อต้องไปโรงพยาบาลไปศรีราชา ปเช็คเป็นผู้ตรวจไปเช็คกระโมงเป็นวันนรกเพราะเป็นแผลซะแล้วก็เลยนอนลงโรงพยาบาลกินยาวันหนึ่งทั้งไอแล้วก็ไม่ตายข้าวก็กินไม่ค่อยได้อยู่สองสามวันชีวิตเต็มทีมันเต็มทียิบวันนี้ถ้าเราเปิดอาหารดูก็ต้มแก้ชมท่านประกาศข่าวก็พอจะทำได้ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นถ้าไม่กินตายถ้ากินไม่ตายถ้าไม่ตายจะได้ช่วยคิดพุทธศาสนาต่อไปตั้งสัจจะกินไปได้สักสี่ห้าคำก็หยุดบ่ายสามสี่โมงตกกลางคืนตายตายเหม็นซากศพหมดต้องมานุ่งสัมจีวรก็นุ่งจีวรห่มสังฆาฏิที่ผมเคยเล่ารุ่งเช้ามามีเทวดาให้โอวันติ้นตรงหนึ่งก็ก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าลูกฉันไปรู้สึกสบายขึ้นมีแรงขึ้นมีพวกกายทิพย์เข้ามาเยี่ยมไม่มีมนุษย์มาเยี่ยมผมหรอกผมระยะกาตีบึ้งรู้สึกก็ยังไม่มีเท่านั้นตัวคนเดียวพระก็มาเยี่ยมเทวดาก็มาเยี่ยมผมภูมิใจให้กำลังใจผมพวกอุปาทิกะพวกกายทิพย์ก็มาเยี่ยมอยู่วันสองวันผมก็ลากลับเอายามากินสมัยก่อนยาเม็ดของมึงแล้วเม็ดมะขามเนี่ยโอ้ขึ้นลำบากแล้วก็มาฉีดยามาด้วยแล้วก็มีโยมด้านในทีมด้านในมาบวชอยู่ด้วยเซนละมาฉีดยาให้กินยาก็ต้องหายในจันมันดีกว่าหายาที่ก็มีหมายกินจนกระทั่งต่อมาเมื่อหายดีก็ได้ไปอบรมโรงเรียนอาจารย์มณีทุกวันศุกร์สอนนักเรียนเจริญสมาธิตลอดมาแต่ชีวิตผมนี่ผ่านมาการเจ็บไข้ได้ป่วยหลายขั้นตอนรักษาตัวเองแม้แต่ฟันเหมือนกันฉีดยาถอนฟันอ่าไม่ขึ้นหมอก็ไม่มีทางแก้จนกระทั่งไปจุฬาจุฬาก็ไปสอบประวัติอะไรต่อมีอะไรไปทำกินทำอะไรงานอยู่นั่นเลยนัดใหม่ผมกลับมาผมก็เอายามองกาลิงถูกามมันแข็งถูไปถูมาแล้วก็ดึงกล้ามเนื้อเนี่ยอ่าเองได้กล้ามเนื้อมันตึงรักษาตัวเองมาตลอดก็หายไปเช็คไม่ต้องหายเลยเล่นแล้วแก้ไม่ได้ฉะนั้นผมเองมาอยู่ทำยายปริกตั้งแต่ไม่มีอะไรมีตุ้มน้ำลูกหนึ่งม ความเป็นสมณธรรมฝนตกอย่างหนักมีพระมากับมาเดียวๆก็ไปแล้วกันดานน้ำผมน้ำมันละขันเอวไว้คืนน้ำทานเหนียวตัวก็ชุบน้ำทานหน้าทานตัวไป9วัน10วันลงพระสงฆ์น้ำบานโยมผมตนศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดอยู่ในถ้ำมาตลอดคอยปรับปรุงมาตลอดแล้วก็ไม่ให้ไปไหนผมออกจากถ้ำเนี่ยปิดไปพศ16 17มาทิ้งมันมีบุพกรรมจากจาริกมีครูบาอาจารย์เสียงเข้าหูไม่ว่าน้องป่าพกไม่ว่าวัดอุดมสมบูรณ์ผมไปสัมผัสปีพศ18ไปถึงจังหวัดอุบลผมก็ไปภาควัดเจ้าคณะจังหวัดแลนกดใจตรงเมืองกันตามภาพมาจากไหนก็คืนพันนี้มาจากชลบุรีคำว่าชลบุรีเขาก็ให้อยู่ไปรุ่งเช้าออกไปบินบาทแล้วมาฉันกลาท่านท่านก็บอกว่ารถไปหนองป้าพงอยู่หน้าวัดนั่นเองผมก็ไปหนองป้าพงไปถึงแล้วเขารถยกสายก็เดินไปวันนั้นเป็น8ค่ำพอดีมีรถเข้าไปเลี้ยงพระวัดหนองป่าผมก็เลยรับไปนั่นแหละผมไปเจอหลวงพ่อชาจึงวางกฎบาเข้านั่งขึ้นอาสนะสงฆ์แล้วกราบท่านเสร็จกันถามมากันกี่องค์คณะผมองค์เดียวนั่งกราบท่านอยู่นั่งมาเมาองค์เดียวพระกรรมฐานมีไม่มาแล้วก็ลาท่านแล้วเดินไปเจอกุฏิท่านพอดียังไปเห็นว่าอะไรโพธิญาณเทระจึงมาพิจารณาท่านสักขาเยอะแยะน่ากลัวท่านไปตั้งโพธิญาณโพธิสัตว์ผมก็ไม่ว่าในเรื่องเที่ยวแล้วก็ไปพักอยู่ท่านในพักอยู่ก็วัดพระมุชนบางอันองค์หนึ่งไปปฏิบัติอยู่นะวัดโกมุตอังศิลานี่ตกกลางคืนท่านก็เทศผมไปฟังท่านเทศมาพิจารณากำหนดพิจารณาเรื่องพระวินัยเข่งขันในพระวินัยมันเนี่ยผมก็ไม่ว่าจนกระทั่งเลิกผมก็ไปจำวัดตกกลางคืนนี่ไม่เห็นหน้าตาท่านเหมือนที่ถูกกดทั้งหน้าเหมือนคนโลกเลื่อนนั่นแหละจึงว่าเอ๊ะท่านเป็นอย่างมันได้แก่อะไรนะก็เลยไม่สนใจนะทิ้งมาไปกลับไปบินบาทแล้วมาฉันข้าวหลวงพ่อชาทั้งก่อนไปฉันนอกบาทนอกวัดพอฉันเสร็จมันก็คอยท่านหน้าวัดท่านก็มาพอดีท่า ันทักก็กล่าวยกมือไหว้ท่านผมขอนมัสการตำลาไปทำไมไปเร็วนะก็นั่นจ้ะเมื่อว่าผมทางยังอยู่ไกลว่าองค์นี้เข้าท่าท่านโบนบอกโยมฝากหน่อยจะไปไหนเป็นนครพนมเขาให้รถฝากไปถึงที่รถนครพนมจากนครพนมจากที่รถอุบลไปถึงนครพนมผ่านอำนาจเจริญผ่านมุกดาหารโอ้ยทางไกลเป็นวันเลยกว่าจะถึงพนมมืดผมก็ไปทักษิณสามรอบมองจากโคนขึ้นยอดมองจากยอดลงมาโคนมันเกิดแต่เมื่อไหร่และเมื่อไหร่อายุใครมันจะผมก็ไปนอนที่กุ้งเช้าชันเช้าเช็ดก็เกลี่ยมองไปแล้วชีวิตผมเป็นพระพเนจรแต่ผมมีธรรมะผมมีมาธรรมะแล้วมีสมาธิตลอดผมจะมุ่งสู่จังหวัดเลยไปพักวัดธรรมยุทธแต่ก็หากุฏิอยู่เหมือนกันเป็นเจ้าคุณนะนั่นแหละความเป็นคุกเข่าเราก็ยกมือไหว้แต่ผมไม่ได้ใส่สีนี้นะใส่สีแดงเขารู้ทันทีเลยว่าผมนี่มหานิกายเขาไม่ยกมือไหว้ผมไม่ยกมือไหว้ผมก็ยกอยู่นั่งคุกเข่าอย่างนั้นดูนะเห็นเราไม่กล้าแล้วก็จึงยกมือพอยกมือขึ้นปั๊บผมก็ยังกล้าผมรู้แล้วว่าผมมีสมาธิกล้าแล้วท่านจะวางมือพับทันทีแล้วขอเพิ่งบารมีหลวงพ่อก็พักสักคืนหนึ่งหนุ่มวันก็จะเดินทางไปสู่พิษณุโลกตั้งเชียงใหม่ไปแล้วก็หากุฏิก็ไปบินบาก็ท่านนั่นรู้แล้วเพราะตกกลางคืนมาจำวัดเสร็จตื่นเช้าฉันเสร็จก็กลับมาลาท่านก็ทำแบบเก่ามันเอ๊ะขึ้นทันทีตกหนักพระองค์นี้สมัยถ้าไม่ยอมไหว้หลับไหว้แล้วก็คุกนอนเห็นเราไม่กราบแกก็ยกมือขึ้นพอยกมือขึ้นปั๊บเราก็กราบแกก็วางมือผมก็คือเสนาสนะผมจะเดินทางไปที่สุนุโลกหลวงพ่อบ้านเมืองไม่สงบเพราะพระเหล่าสังฆเพศเท่านั้นแหละตกทันทีเลยหน้าซีดมันไก่ตอนเลยก็ลุกทันทีหายกดบาดไปเลยนี่ประสบการณ์ของผมผมก็ไปสู่พิษณุโลกออกจากพิษณุโลกไปสู่เชียงใหม่ในชีวิตผมไม่เคยผ่านเชียงใหม่มีแต่เสียงเข้าหูลำปางเชียงใหม่ไม่รู้เป็นยังไงแต่รู้จักการสมณาพระวัดเมืองบางบางวัดไหว้วิปัสสนาจารย์ต่างๆไปถึงเชียงใหม่ผ่านลำปางไปเราไม่รู้จะไปไหนงงถามไปถึงลงจากรถมันจะไปไหนนึกพิจารณาอยู่อย่างนั้น พักมันโยงเขาพูดขึ้นถ้าคนมาเชียงใหม่ทำไม่ได้ไปวัดสิงห์เหมือนไม่ได้มาเชียงใหม่วัดสิงห์เลยก็ภาวนาวัดสิงห์มาตลอดพอลงรถโยงก็ตามเลยเต็กซี่ตามจะไปไหนหลวงพ่อวัดสิงห์ไปถึงยังมืดอยู่ตีห้ามืดให้ประจัยเขาส่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าวิหารยุงก็ชุมเกียมบาทละพอสางหน่อยแล้วเกียมบาทออกบิดบาทเห็นผ้าเหลืองเดินแล้วก็ตามไปพักหนึ่งและผ้าเหลืองๆนั้นหายไปเลยตายแล้วกูจะไปยังไงก็เลยเดินไปเรื่อยๆไปเจอขันหนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวยื้องๆกันนั่นแหละคงจะมาจากที่อื่นรถเก่งตั้งหลังรถเก่งใช่ป่ะแล้วลึกอยู่เสมอว่ากล้วยสองลูกกล้วยน้ำว้าสองลูกกับผัดถุงหนึ่งใส่ข้าวมาแล้วกูจะไปไหนมันงงไปหมดแล้วแล้วจะไปเมืองเนี่ยจะไปสงูสงเง่เหมือนเก่งไม่ได้กันแล้วก็เลยตัดสินใจย้อนกลับแต่เราก็เคยอดมาฝึกมาแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่กินเลยหันเดินพายกระติ่งน้ำเดินแต่ก็พออยู่ได้ใกล้จะถึงวัดสิงห์รถมาสดาวิ่งมาป้าเดินพุ่งมาจอดรถกึกอันนี้ก็เทวดานิมนต์หลวงพ่อมาเราก็เดินเข้าไปหลับปั๊บเราขึ้นรถมาสดาไปเอ๊ะคนเชียงใหม่เนี่ยมันเลือกพระหรือไอ้เราก็มาตีสี่แล้วมันจะไปรู้อะไรเราเออจังนั้นคงจะมีพวกกายทิพย์ไปบอกตามเอารถตามมาใส่พอไปถึงก็วางกุฏิบานก็ขึ้นมาวันนั้นเป็นวันโกนพอดีที่สี่ค่ำเจ้าคุณก็เจ้าหน้าเพิ่มคำลังโกนแต่เพิ่มเมืองมาจากไหนมาจากไหนมาชลบุรีโอ้ชลบุรีเลยเหมือนกันบอกลูกศิษย์ก็หาโต๊ะอมให้เลยหากับข้าวมาหาข้าวเจ้าให้ท่านด้วยนะท่านไปฉันนอกวัดโอ้เห็นตาตั้งยังนำไปวันนี้เป็นยามเดือดเพิ่มมือหนึ่งแล้วฉันเสร็จแต่ท่านก็มาท่านก็พาไปดูตึกชั้นในความรู้ร้อนนะเพราะพวกนี้โดยมากจะไปจากจิตตะแต่ชลบุรีแล้วต้องตอบจิตตะอบรมจิตตะทั้งนั้นนะให้ไปดูเสร็จแล้วก็ลาท่านท่านก็ไปจันเรนเนี่ยแล้วก็หันหน้าไปวัดเมืองมาจากรถไปวัดเมืองมาไปชมผ่านมาอยู่กำลังก่อสร้างเนี่ยไปจ้างตำนักมาอยู่ข้างสนามบินมาไหมเอ๊ะไม่ได้นะก็เลยจับรถขึ้นดอยสุเทพบ่ายแล้วขึ้นไปดอยสุเทพไปกูจะถึงดอยสุเทพเขาไล่เลี้ยวไล่คดถึงก็เดินขึ้นไปสามโมงสี่โมงแล้วมาแล้วไปหาเจ้าคุณก็บอกเขาไว้พักโบสถ์เพราะว่าดีแล้วพักโบสถ์อยู่กับพระพุทธเจ้าก็วางโกฏบาทเดี๋ยวก็เดินไปดูลูกครูบาศรีวิชัยก็ดูลักษณะท่านมันโพธิสัตว์มีข้าวแล้วก็มีโยมวิ่งมา หลวงพ่อหลวงพ่อเศษผ้าให้บอกว่าได้แล้วกูอยู่ไม่ได้บอกว่าโยมอาตมายังบินเหมือนนกไม่ได้จะไปเศษรวมไม่ได้เขาก็กลับไปก็เลยกลับตีรถกลับเลยถึงหัวลำโพงมาถึงสถานีก็บอกไปเหลือ6 โมงอันนี้เรื่องปลูกเสกผมหนีมาตลอดนั้นผมไปอยู่บริวารวัดนันท์เต่าพระนัทอาจารย์อะไรมารู้ละเขาจัดกันเกจิอาจารย์ทั้งนั้นเสกสังฆาธิเสกปลูกเสกเขาย่อยได้ใส่สินมาเอ๊ะทำยังไงเนาะก็จะออกได้นะคือไม่อยากไปนั่งเซ่กับมันนะก็เลยไปคำไปคำมาไปเจอหินก่อนก็ผูกได้ใส่สินแล้วก็เลยเขียนหนังสือไปหาอาจารย์สมเกียรติเขารู้ประวัติผมนั่นเองเรียบร้อยเลยขอพักชักไม่สมปกติถ้าไม่ปกติคันเนื้อคันตัวบอกขอพักเขากดพักผ่อนเขาออกใหม่บอกอันนี้มนต์เลยหลวงพ่อนมนต์เขาก็โอ้กูรอดไปละมันอยู่ก่อนพวกไอ้เสงไอ้อะไรต่างๆมันตามหาเราไม่เจอหลวงพ่อท่านไปกงแมวแน่มาเจออยู่ก่อนนี่ชีวิตผมที่เป็นพระมา32 พรรษาเนี่ยผ่านอุปสรรคนานาประการมาถูกตีที่หลังศีลชาเนี่ยนี่ก็สอบอารมณ์รู้ถึงกฎแห่งกรรมก็เรียกว่ากรรมเก่าเราเคยตีหัวเขาไว้ทำวัดเช้าเนี่ยแต่วันนั้นก็ยังไม่เจริญเนี่ยวันเนินตองอาจารย์เขาบอกเกจิอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ถูกตายไปแล้วพวกเขาตายหมดแล้วกินเหล้าสึกไปตายหมดแล้วนั่นแหละทุกปีเย็บ6 เข็มจึงได้รู้ว่าผมปฏิบัติฝึกจิตผมมาเนี่ยเป็นอัตโนมัติเปี้ยงแตกแล้วสติมันเข้าไปกันปัญญาสัมปชัญญะปัญญาว่าเนื้อหนังบางสังคมนาเปื่อยเปี่ยงเปี่ยงแวบแวบไปเลยตัวรู้สึกมันไปรับถ้ารู้สึกรับก็มีเรื่องกันทั้งนั้นนี่มันรู้สึกมันจึงรุนแรงมาปฏิบัติเราต้องควบคุมความรู้สึกที่พุทธองค์ท่านว่าจงทำความรู้สึกตัวพร้อมเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาเพราะควบคุมอิริยาบถควบคุมจิตเราเองนั่นเองไม่ให้มันแวบไปรับเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เขาควบคุมจิตเนี่ยเย็บหกเข็มไอ้คนที่ตีผมก็สึกไปมีเรื่องอย่าโยมแค่นั้นนะเสร็จแล้วผมก็สอนนักธรรมด้วยครูโรงเรียนแถวนั้นบอกว่าหลวงพ่อจะสอนเลยหัวแตกกรรมการวัดบอกหลวงพ่อเข่งว่าไม่ใช่เข่งถ้าเข่งก็ไม่แตกนี่แกตายไปแล้วปีเดียวนะเดี๋ยวจะมีชื่อโยมลำตอนนั้นไปแวะไปมาอยู่ยุ่งเจอลูกชายก็เพราะนั้นผมประสบการณ์มาเรื่องไม่ว่าทุกอย่างแม้แต่ไปอยู่บริวารอดโยมสมจิตทำให้ใหม่ๆก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงนี่ให้ดูให้ดีให้คำพูดเรานี่ความคิดเรานี่รู้ว่ามันไม่ดีแต่มันไม่ถึงมันปัดอยู่เหมือนกันใบไม้ไหลล่วงๆมาปัดมาว่ามันไม่เที่ยงมันยังคล่องเลยคนที่สุดวันหนึ่งฝนฟ้าฝนลมมาตึงเลย นี่ยวันนี้ฝนลงแน่สมาธิของเราภาวนาอยู่บ่เอาแน่วันแน่ถามธรรมะด้วยกันนี่นะธรรมชาติมันลงกำลังตึงฟ้าฝนเกิดขึ้นมาเอาแน่วันแน่เอาแน่เราก็จับกดใช้กดแขวนไม่ได้ปะพอจับกดพร้อมเลยพร้อมแล้วเปี้ยงเลยกดหักสี่สี่โอ้นี่เขาลองเราเนี่ยมันรู้สัมผัสกันเห็นธรรมะเนี่ยถ้าเราทำปฏิบัติไปแล้วมันจะสัมผัสอย่างผมไปขอนแก่นวันนั้นองค์ผมเจอร้อยจานพระแล้วเขามีพระองค์หนึ่งผมองค์หนึ่งไปวัดหลวงพ่อเทียนพอย่างเข้าไปปั๊บก็หมดเมืองปราดนะสมัครเมืองปราดแล้วก็ภาวนาจะไปกุฏิเขาก็อาจารย์เขานอนแล้วก็เลยเลี้ยวไปไปเจอเนินใหญ่ถูกน้ำถัง200ลิตรนั่งอาจารย์จะแหลมก็เดินออกน้ำตามหลังเน้นนะถามทันทีมากันกี่คนเสร็จอึกละเอาแล้วไงเอ๊ะเน้นมันก็โตนะทำไมมันถามอย่างนี้วะไอ้เราเป็นพระโกนหัวร่วมใหม่ๆแล้วมันว่ากี่คนคนมันมีสมอะไรพี่ใหญ่มันต้องมีอะไรสักอย่างบังคับอย่างให้พูดมาอย่างนี้ลองภูมิปัญญาเราแน่ละมันก็ถามมากันกี่คนเขายืนดูโอ้แน่แล้วแน่แน่แล้วย้ำแน่เอาละถ้าข้าถามถามมาอีกจะตอบทันทีเลยคนไม่มีมันก็ย้ำอีกมากันกี่คนมาหกขาขามันมาเงียบไปแล้วจึงก้าวเข้าไปไปแล้วไปเจอนั้นเจอรูปภาพพระมีตาเลยเหมือนตาสัมปรุตตาตีนตามือตาหูตาจมูกตาอะไรเต็มไปหมดนั่นตาสติตาสติประธานสี่มีสติที่ตาไหมที่เราสมาทานกันในจักษุทวารโสตทวารอาณาทวารสิวาทวารกายาทวารมโนทวารนั่นแหละตาต้องตาจะปิดปิดกันมันได้ไหมควบคุมความรู้สึกเราได้ไหมอันนั้นแหละด้วยนั้นก็มีสมาธิมีปฏิบัติธรรมถึงแล้วมันสัมผัสกันผมอยู่ในผมเตือนตลอดอธิษฐานทำซะบางทีมันมาผมก็ยกมือขึ้นอธิษฐานขอร้องอย่าเพิ่งมาเลยให้อธิษฐานยังบ่อเราหน้าฉลาดพอล้างบ่อเสร็จมันก็มาตูมเลยตีวันหน้าวันทดสอบเราแต่พวกท่านที่มาอยู่กับผมแม้ทั้งแม่ชีผมพูดอะไรมันก็จะเชื่อตัวนี้สำคัญอย่างพระป่าเขาใหญ่ผมเดินไปกับคุณมนูนผมน้ำมนต์ตั้งแต่บันไดขึ้นไปถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่ลงมาบอกเอารถไปเอามาอาตีก็ยกมือไหว้แล้วก็มาเอาเงินพระป่าแล้วเราได้สร้างมากกว่านี้ด้วยตลอดปีนี่คืออะไรผมดำริผมจะคิดทำอะไรต้องสำเร็จแล้วจะสร้างคนไม่สำเร็จได้ไงมันรู้ไปนอกจากเขาไม่เอาให้และไม่เอาเมื่อไม่เอาเขาก็ไปเขามาได้เขาก็ไปได้โทษใครอ่ะ ถ้าผมอยู่กับผมบวชผมดูแลอยู่ผมคุ้มครองอยู่ยังไม่ทีใครบวชได้และทำไมหลวงพ่อเตือนมันก็จะเชื่อและต้องมาแก้ปัญหาและจะมาเศร้าใจนี่คือความประมาทถ้าผู้นักปฏิบัติแล้วมีสติสัมปชัญญะเหมือนกันโดยการปฏิบัติเจริญสมาธิเดินสติสัมปชัญญะเหมือนกันไม่ว่าพระไม่ว่าเนรไม่ว่าชีอุบาสกอุบาสิกาตรงนี้เหมือนกันคำว่าภาวนาเอาสมาธิถ้าโดยสมมติว่าเมชีเนรอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์นั่นมันสมมติไปมันสมมติไปคำนักมาปฏิบัติชี้แนะให้ฟังกิริเจทุกขมเจติคนจะรวมทุกได้ผูกผลเพียรไม่ว่าจะทางโลกและทางธรรมอย่างเบื้องต้นหลวงพ่อพูดทางโลกนะก็เพียรพยายามหาเงินหาทองเพื่อร่ำเพื่อรวยเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรต่างๆมันได้ไหมอาศัยมันนั่นเองฉะนั้นพุทธองค์จึงเตือนพระภิกษุว่าเครื่องอาศัยของบรรพชิต4อย่าง1บิณฑบาต2คือพระบังสกุล3อยู่โคนไม้4สัญญาดองหรือนาคหนุนนำอันนี้เครื่องปัจจัย4ทีนี้สมัยนี้มันเครื่องปัจจัย4มันฟุ่มเฟือยล่ะพระบังสกุลไม่มีมีแค่บิณฑบาตอย่างวัดเรานี่บิณฑบาตทุกเวลาไม่ว่าจะฝนตกไม่ว่าจะแดดออกเป็นกิจวัตรประจำวัดเราไม่มีวันหยุดแม้สวดมนต์เหมือนกันทำวัดเช้าวัดเย็นเป็นกิจวัตรประจำตื่นตีสี่ทรงไว้ซึ่งตีสี่ไม่ใช่ปลูกแต่ผ้าแต่ชีตีสี่ตีหลังคาชาวบ้านตื่นเขาก็รู้แล้วพระท่านทำวัดเช้าเนี่ยชีพระทำวัดเช้าแล้วเขาก็ต้องลงหุงข้าวทำกับข้าวเพื่อใส่บาตรเขาต้องการบาปบุญอย่างผมเดินบาตรเมืองชนมีระบุงอยู่บนขันนึกถึงโยมเขาไม่นึกถึงบาปบุญแล้วเขาจะไม่ใส่บาตรให้ชีวิตอย่างสมณะอย่างเราแล้วเราจะเอาอะไรกินจิตมันลงผวังอยู่นิ่งเห็นอยู่ตามองปิดๆเนี่ยเนี่ยมันลงผวังคงสังเวชนึกชีวิตของสมณะถ้าเขาไม่นึกถึงบาปบุญเขาไม่ใช่บาปชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาอะไรกินมันนั่งจะหลับตาอยู่นะยองกลมนับก้าวอยู่นะเอาอะไรกินทีนั้นจิตมันจะลงเขาบอกใช่แล้วจึงไปรับขันเขาจึงข้าวไปมีชีวิตหลวงพ่อในประสบการณ์มาด้วยตัวเองอยู่เมืองชนในแย่งกันขันข้าวกันนะไอเรามีสติสมาธิเราเดินทุกวัดอยู่ที่ก้าวนี่มันจะไปตามเขายึกสะดุ้งเลยสะดุ้งไปเลยโอ้โหที่เหรอพวกมากลากไปพวกสมาธิพวกนี้มันไปกันแบบนี้ยึกโอ้โหให้เราก็ไม่ได้ชั้นมากเนื้อก็ไม่ได้ชั้นเราก็ชั้นเมื่อเดียวทำไมจะต้องไปแย่งกับเขาวิจารณาไปเรื่อยๆมันก็หยุดปกติเดินปกติกลับได้มากกว่าได้ขาจรมากกว่าแล้วเราเนื้ออะไรเราก็ไม่ได้ไปให้ชีวัดธรรมนิมิตเขาชีปฏิญญ์นี่เองเขาก็หาอะไรมาสักอย่างมาให้มาแลกเปลี่ยนกันไปเขาเรียนอภิธรรมในชีวิตของผมเองเราวันนี้ฉะนั้นเรามาบวชตั้งใจมาบวชทุกคน คิดเหลือเราจะถอยหลังผมเดินทุดงไปจากเขาชมคู่เดินหลงทางขึ้นเขาทางลากไม้ต่างๆมันเหนื่อยขึ้นเขาลงเขาเหนื่อยก็นั่งกินส้มสูงดื่มน้ำให้มันแก้คอแห้งสักหน่อยจิตจะมีสองตัวตัวหนึ่งว่าถอยเถอะนะไม่มีแค่นี้แหละมืดก็สว่างอีกตัวหนึ่งคำว่าลูกตาถาคตคำว่าถอยหลังมีเขียนไว้ในป้ายนั้นในมีแรงแล้วพอแห้งหายแล้วก็ก้าวไปไม่เท่าไหร่เจอทางใดข้ามไปสู่เบอร์บ้านบึงแต่นอนอยู่บ้านหลังเขาตีนเขาอาน้ำมาท่าใจของเสียก็เอ็นหัวหลงแวบเดียวกันนะเอ๊ะเนรที่ไหนมาอยู่นี่นะมีพระองค์หนึ่งอยู่ว่าเขาเหมือนกับเราตรงกันข้ามไฟแดงๆก็อะไรนะพระหูหากินเองนั่นแหละสมณเณรลดฐานะพระเป็นสมณเณรแจกวัตถุมงคลเนี่ยอยู่ป่านะอยู่เขานะพระเป็นสมณเณรแล้วก็ไม่ว่าแล้วก็ไปตามวิธีของเรานี่ชีวิตของผมเนี่ยบินเดี่ยวมาตลอดประสบการณ์มามีใครอาจารย์จะแนะนำมีแต่เสียงเข้าหูซึ่งได้มาอยู่กับอำเภอก่อชีชังทิพย์ไม่ศึกแล้วนะทิ้งงานหมดแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องออกหลังวัดจะยึดใบสุทธิในการสมานตรงนี้พอแล้วออกมาแล้วไม่เท่าไหร่แกก็บอกว่าองค์นี้ไม่ศึกทางประสิทธิ์เนี่ยไม่ศึกแกรู้ทันทีผมไปแค่วัดอ่างเวียนอาจารย์สวีนตอนนั้นก็เป็นหมอดูโอ้ยบิดแล้วบิดเดี๋ยวผมว่าอาจารย์ถ้าหมอดูจะมาดูตัวเองมันไม่ได้ชี้ไปตลาดนู่นผมเอาขาตั้งกองบ้าป่าอยู่ข้างหน้าใครนั่นก็ตั้งตู้ผมเลยไม่ไปนานไปเจอกันที่ประชุมจังหวัดชวนเขาเริ่มบอกเขาจะสลองพันยศเป็นเจ้าอำเภอหนองใหญ่ก็เลยไปไม่ได้ไปหาท่านหรอกเป็นนั่งอยู่โต๊ะนั้นท่านแก่ด้วยนี่ผมเริ่มมากจะเป็นผ้าโง่ๆเป็นผ้าหลวงตาไปไหนไม่ได้ถ่อมตนอยู่ในตัวของมันไม่แสดงอะไรออกนั่งชั้นรวมเขาเสร็จแต่เราได้ไปขอได้ไปเลยท่านก็เดินปวดดาวมาถึงข้อหลังลูกศิษย์คำว่าทั้งไม่ว่าอะไรลูกศิษย์นั่นแหละผมได้ไปที่หลังมาได้ไปบ่อยๆตอนนี้เขาไม่ได้ดูตำราละเขาใช้พูดเลยในชั้นข้าวรวมกันก็เคยไปร่วมกันไม่ทีก็เคยได้ไปเห็นเองนะตอนป่วยโรงพยาบาลน่ะไอ้บ้วยเนี่ยน่ะไปด้วยก็ไม่มีไรไอ้บุตรไม่ได้ไปหรอกยังไม่บวชนะหรือบวชแล้วยังท่านพยากรณ์ไว้เลยว่าเนี่ยอยู่ได้สิบพรรษานี่ธรรมะคุ้มครองผมคุมกันตลอดแต่ผมไม่ได้ไปเตือนคุมนะใช้สติดูเช่นไปคุมมันไปบูดลังคาแดงว่าความรู้สึกนี่หลวงพ่อรู้แล้วว่าความรู้สึกมันฆ่าตัวเองฆ่าผู้อื่นด้วยโอ้โหว่าเอาเถอะนั่นแหละของจริงนะเอาไปปฏิบัติปล่อยเลยถามมีอะไรเนี่ยเขาอยู่ผมไปหาดใหญ่ท่านขึ้นมาตายแล้วด้วยยกมืออธิษฐานขึ้นก็แค่วันนั้นมันก็อธิษฐานแค่ผ่านไปเลยน นั่งกรรมฐานเพลินนะใช่ไหมใช่ไหมอธิษฐานยังแก้วกล้าเนี่ยเรียนนั้นพอปล่อยแล้วจนกระทั่งพระสมบูรณ์มันบอกว่าระวังนะจะเสียรู้เขานะตอนนั้นแต่ไปพูดพระสมบูรณ์เพราะสมบูรณ์ทุกคนมีบุญหลวงพ่อนี่เก่งจริงเสร็จแล้วนั่นแหละพระสมบูรณ์ผมจะบอกถามท่านในต้นโต๊ะผมทำอย่างนี้เขียนด้วยมือลบด้วยเท้าขอนิมนต์ท่านไปก็ไปแล้วก็ละทำอยู่ข้างหลังสลายพอไปแล้วพอลาปะขี่ตุ๊กนี่แวบเดียวว่าสงสารทั้งนั้นแบบบ้าทันทีเลยเอาแล้วกูนี่วิ่งรอบเขาเลยนะโอ้ยจงพยายามแก้ไขมาเถอะนี่ตัวรู้สึกมันเข้าสิงกันละต้องคอยแก้ไขตอนนี้ประนอมอะไรมาต่างๆในชีวิตผมนี่ผมไม่ตายและมาตั้งต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสมัยเป็นพระแล้วเนี่ยผมจึงต่อสู้มาทุกรูปแบบถามไอ้องค์กันเลยไอ้ชายมันศึกไปแล้วไอ้นี่ไม่เจริญคนดูเงียบไปหมดเลยมันแกล้งฟ้องเจ้าพนามภาคเรื่องบุญไอ้องค์มันก็ไปเลยมันเห็นนั้นมาบอกว่าผมไม่อยากสร้างหลวงพ่อสงสารหลวงพ่อเลยผมว่ามึงสร้างไปกูรับผิดชอบเองคนช่างมาไปกันทีนี้ไปหาเดินสายคารวะแหละอาจารย์มันยังบอกว่าลุงพ่อเอาหาใบโฉนดหรือใบเรื่องที่ดินมาเดี๋ยวผมจะเดินเรื่องให้ผิดมากผมเดินเพื่อไปหาปีชาและคิดลองที่ดีกรมการศาสนาเออกรมการปกครองแกอยู่พอดีเลยวิไลก็ไปอาจารย์เหนก็ไปบุญกับหมอวิชัยกับไปติดตรงไหนติดตรงไหนเดี๋ยวมาแกอ่านอ่านแล้วโอ้เนี่ยแกก็โทรมาในอำเภอทวีนั่นแหละไปแกก็เลยเห็นอนุมัติในพิจารณาให้ทราบได้นี่แล้วเปลี่ยนเป็นวิหารแล้วไม่ได้เปลี่ยนหมดทำกันนะพวกเราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จ9เดือน9วันแม้แต่เขียนป้ายจะตีราคาธรรมะมันก็บอกเลยว่าไอ้ต้อมันไปกดบุญเงินน้อยเขาก็เลยเลิกก็เลยตามมีตามเกิดกลับเร็วแค่นี้นะอยู่ด้วยกันมันน่าจะสำเนียกเออน่าเคารพท่านนะฮะยังไม่เชื่อเราอ่ะไอ้ความไม่เชื่อตัวนี้มันจิตตั้งนะวิธีที่ฉาน่ะกิดกั้นเลยอ่ะกลั้งเลยฉะนั้นเราจะปฏิบัติทำได้เลยใครบวชได้กี่ย้ำอีกทีนึงหลวงพ่อมีอะไรบอกเลยนี่แล้วปลูกบัวไว้ในน้ำปิ่มน้ำทั้งนั้นแหละแต่ยังไม่พ้นน้ำอ่ะยังไม่ถูกแสงสว่างต้องอาศัยการเวลาหลวงพ่อมานี่32เทศน์พรรษาเนี่ยมันทำไมมันจะบอกตัวมาเร็วพรรษา10พรรษา10ทุกคุมดับเจตสิกดับทำสมาธิทำให้มันจริงๆจังๆสิโรคจิตมันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตไม่มีสมาธิโรคจิตไอ้แย่นอนเข้าไปแล้วก็เศร้ามองแล้วโสกาปริเทวะมันใช้ไม่ได้ทำให้เกิดจังขึ้นมาเข้าหาที่เงียบดินนั่งแม่จนภาวนาเข้าไปเอาสมาธิเข้าไปแล้วมันจะอยู่ได้ถ้ามันอยู่ไปนี่แก้จิตวิปลาสนั่งสมาธิให้มันตายให้มันตายไปเลยเดี๋ยวมันก่อนไม่งั้นก็เดินจงกรมให้มันโดนจนขาเป๋ไปเลยมันล้มปุ๊บเป็นลมไปเลยไปนั่งอมทุกข์โกมร้อนไปฟังอะไรต่อไม่ไร นั่นใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติพอจะสวดมนต์เสร็จแล้วไปแล้วอย่างวันนี้พระเขายังให้ยิ่งเวลาตรวจน้ำทีว่าอารมณ์อะไรแล้วลาไปแล้วยิ่งมีนาก็ไม่ตรวจโอ้โหถ้ายิ่งมันถามมันจะตรวจพร้อมพระเออมึงมาเดินตามสูตรพระมึงจะได้ธรรมะเลยวันนี้มันตรวจพร้อมกันเลยเสียงพระดังหน่อยก็เลยเอาไปพร้อมกันเลยแต่อีมีนาไม่ตรวจท่านก็อยู่นะจริงไว้ไม่ทีใช้แต่ว่าตัวอีมีนาไหมแล้วพวกเราก็ไม่สะกิดกันเลยเอาทำไมไม่ตรวจน้ำอีมีนามั้งพระท่านก็ตรวจอีมีนาไม่ใช่เลยท่านฟังได้ยินนะฮะนั่นน่ะนี่ก็ไอ้มึงมันบ้านะกูจะเอามึงมาเป็นหัวหน้าสวดมนต์ทำไมเอาเจ้าเล่ห์เจ้าปูนเลยมันจะลูกน้องก็จะเล่ห์เจ้าปูนมันนั่นน่ะเพราะว่าเลิกแล้วมันออกไปเดินโยงกลมกันหมดแล้วมองเห็นแล้วลงแรงแล้วไม่เคยเตือนหนึ่งคนใหม่ๆเข้ามาเขาจะเสียใจยังไงอย่างเก่าเนี่ยยังน้อยกันนอนแม่อยู่นั่นนอนขุดเหมือนหมาอยู่นั่นไอ้ดำไอ้แดงโอ้โหวันนี้ยังบอกว่าพวกที่จิตวิปลาสเนี่ยวันนี้จะหายาให้แก้โศกาปริเทวะนี่มันใส่มามาอย่างไรถ้าเราต้องพยายามสิทั้งโลกนะพยายามหาเงินหาทองเพื่อร่ำเพื่อรวยเราพยายามหาธรรมะฝึกสมาธิให้ได้สมาธิและสติปัญญาเราก็จะตามมาเองนะก็เราจะรู้ของจริงขึ้นมาทันทีอันนี้ทำเล่นๆหัวแล้วไปแย่พระแย่เจ้าแล้วเขาจากไปอะไรต่างๆแล้วเกิดโศกปริเทวะมันถูกต้องไหมฮะถามแล้วไม่บอกแล้วมาบอกทีหลังเราแก้มาให้ตลอดฮะเอ็นอะไรมันทำมาหมอเอ็มันติดอะไรวะชวนทักบางสกุลในมันมันยังไม่เชื่อเราอ่ะมันไม่เคยถามเราใส่ถามแล้วถ้าทำในฐานะเราใครปกครองวัดนี้หืมใครปกครองแม่ชีผ้าอยู่นี่อยู่วัดนี้หืมผ้าน่ะหืมมันพระยาสาวถ้าหมอวิชัยไม่ใช่เจ้าของบ้านหลวงปู่จะคงว่าแต่ว่าหมอชัยเขาก็บวชเราบวชให้เป็นลูกเราแกมันลูกตกหล่นนำมาเลี้ยงเลยตั้งชื่อพญาสักก็อยู่ตรงนี้ไหนนี่ทีนี้เจริญแล้วเราก็รับตั้งชื่อพญาสักผมพูดอะไรแล้วมันมีพลาดเลยแต่ธรรมะมันจะบอกมีอะไรบอกมาตลอดถ้ามันฟุ้งมันอะไรขึ้นมาแล้วขึ้นเขาเลยหาที่ลำบากนะไม่งั้นจะปีนต้นไม้ขึ้นไปนั่นเดี๋ยวๆมันลิงอย่างนั้นมันจะตกนะโอ้โหมันกลัวตายแล้วไอ้พวกนิวรณ์ต่างๆมันหนีหมดเลยไม่รู้จะแก้ตัวเองเลยถ้ามันคิดไม่ออกมาหาหลวงพ่อจะพาไปดำน้ำเลยเอาหินแบกหินไปก่อนกอดแม่อยู่นั่นนะจะโผล่นะเท่านั้น